أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. وترجمة دلومرني آيات الحمد لله رب العالمين دا غسی ما تحت النظم ترجمه خوشوی و خودل ته یو سوال و هرجدی غفات و سوال دادی د دا طالبانو سر په خلاصیج په خبر کده سی زین خلق نورم په کوس یو الله دی یو ما سی والله دی د الله عز وجل سما سی و نو څوک دی حتی د الله عرش کرسی ملائکه انبیا اولیا څچ مخلوق د الله سما سی و جته عالم وای نو د عالم صیغه خو مفرده ده. نو خو دسې به ویلی چې الحمد لله حمد یې الله لره کم الله رب العالم چې دی رب د عالم دی عالم بره د دا ګرد ماسیوا د پاره استعمالی دی عالمین جامه څه معنا چې د عالمونه عالمونه دلته چیرې وه خو د الله څه ماسیوا نور ګرد عالم دی نو د جمعیت یې څه ضرورت وایي هغه یې په دې کړی دی چې دغه عالم بیا په خپل ځان کې مختلف اجناس لري مختلف قسمونه لري اوس په د عالم کې وګوره یو مجردات کې مجردات هغه دي چې په سترګو نه معلومیږي لکه زموږ د منطقیانو پر مسلک د عقول عشره چې ورته وایي یا د مسلمانانو پر مسلک باندې چې دی چې دغه ملائکه دي چې په سترګو نه معلومیږي داسې ماده نه لري لکه موږ اګر چې اجسام لطیفه نورانیه خو دي بل د مثال په طور د حیواناتو عالم دی دا ژوندي شیان دا بیا جلا عالم دی جلا جنس دی ګرسره بل بیا جمادات کی جمادات بیا دغه دی لکه د سرو زرو کان دی د سپینو زرو دی یاقوت دی زمرد کی لاجوار دی فلان فلان دی مس دی وژړ دی غرونه دی ډبرې دی دا جماده چې نغه ټیری شین کې د من لري نه روح لري بل بیا نباتات کی لکه دا شنه شیان چې نو وس ګوره درخت ته وګوره بیا دا جوړنګانو ته وګوره شپش تر کم ده سره کم واشسته نو نباتات یو عالم دی د حیوانات ژوند دي شیان دا بل عالم دی د جمادات دا بل عالم دی مجردات بیا بل عالم دی مثلا ملائکه بل عالم دی جن بل دغه اجناس ته چې وګوره برنو جمع کیږي کنه دا ګر په عالم کې درج و په دغه د پاره عالمین کړی چې د انسانانو وزن ته د ار جنس راسي چې د ګرد پرورنده او پالونکو الله دی دا رب ترجمه خو مذکر و چې معنا پالونکو روزونکو اغه تربیت څه ته ویل کېده ول چې سړی خپل توجه یو شته متوجی کې په تدریج یو خپل کمال ته ورسی علاوه دې ټول شیار ته خپل توجه خپل اراده مبذوله کړی ده په تدریج خپل کمال ته رسی چې د دې لپاره کم کمال ستا اوس د مثال په تور الله پاک وو توت ته توجه اراده کړی ده چې د خپل کمال ته ورسی نو دغه نه قدر کته وا کمال دغه لري چې یو توت ورسی لکه اندوانه خدا د دې لپاره کمال نه دی یا چې خپل د دې لپاره څونه کمال دي چې هغه ځای کې ورسی نو دغه سی اراده اعلی زوجل ورتقي د عالمین د جمع وجه ده پسې راځو د بل آیت کریمه ته پسې موږ چې ګور الحمد لله د جده لپاره خو یو علت دغه سو دلیل دغه سو چې ته ولې الله ته حمد وایې ولې بل چاته نه وایې بل رب العالمین خدای د عالمینو پروریندا دی بل څوک دې پیش چې زم د عالمینو پروریندا یو پلار بل لاس پورته کوي زم د خپل زوی پروریندا او موږ خپل د زوی پرورښت کړي بل عالم دا کوي د نور دنیا د خطه نه کوي د خپل د زوی پرورښت دغه نه قدر ناقص دی چې پیدا کړی هم بل چا دې تا نه دی پیدا کړی اغه غزات چې د په خلکو کې اغه غزام ته ودا کا پیدا کړي دغه الله پیدا کړي نو دا خو مازی په نامه تربیه ده الله عز وجل دغه تربیه کوي چې د خاص سړي سره اړه نه لري دغه د عالم سره اړه لري او بل دا خلق هم دور کړي دي پیدا کړي هم دي او د جشي تربیه چې په کې اسباب هغه په خپل پیدا کړي کله چې خبره پوهیږي انسان الله پیدا کړي د انسان په کوم شي روزنه کې خوراکه د چشنګ دی هوا ده او بج دغه قدم الله پیدا کړی جبر چې ته مقرر کړی دی مشکه د یو چا تربیه کو نه شی ما مخلوق دی او نه هغه اسباب چې د روزنه به کوم نه هغه ما مخلوق دی نو زموږ تربیه ما په نامه تربیه ده تربیه اصلي د الله عزوجل ده نو الرحمن نو دوم دلیل دغه دی چې حمد الله له وجې دم الرحمن الرحیم الرحمن چې دی خدای مهربان دی بیخی لوی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر دغه غټ مهربانه پر دې دنیا بل نسته لکه څوک لکه الله عز وجل نو ډیر لوی مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر دا دواړه بل علت څه دوهم د دې دپاره چې د الله دپاره حمد ته ولې وایو په دغه وایم چې دی رحمن الرحیم دی بل څوک صد رحمن الرحیم بل څوک به رحیم کوي داسې رحیم هغه بې جزئي دوري که دا رحمت وي د الله رحمت ته وګوره جنت خلکو ته ورکوي حور و غلمان خلکو ته ورکوي دا حور و غلمان د بل چا په لاس کې دي چې چا ته ورلره ورکوي چا ته نشي ورکولی نو بل دغسې کارونه الله کوي چې رحمان دی ډېر لوی رحم کوونکی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پارکینو کې پر دواړو رقم رحمت را روان دی الرحیم بل خدا دی چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر دغه دواړه دا چې سره جوړه کې بل علت ته دی چې موږ د الله حمد ځکه وایو د بل چا غیر نه وایو مالک یوم الدین مالک دی مالک دی خاوند دی یوم الدین د ورځې د جزا دین جزا ته ویل کیږي نو د قیامت ورځ چې د هغه د جزا ورځ ده خلکو ته د خپلو اعمالو جزا ورکول کیږي نیکانو ته به پر نیکي جزا ورکول شي بدانو ته به پر بدي باندې جزا ورلره ورکول شي جزا خو در دغسې اندازې ده پښتانه څنګه ښه وایي وایي په ورځ د معاشر به د کلیو د ښکرورۍ حساب لا اوسي کلیو ښکرور په وطن کې به تاسې هغه بزې لیدلي یوه ښکرونه لري میږ دغه رقمې چا چا ښکرونه پیدا کړي څوک یې نه لري نو که موږ پرې ولي دا رقم په لاره ښکیانو کې به موږ پرې ولي دا ښکروره به دی ظالم و چې اوس به واښه ښکاره شوه که به بله د مخ وجې به په اتش کې په ښکر داسې کړه ځابې ور د مخه کړي دا د دې وه دا به بل چا نه خوړ بس به ژر خوله پکې کېدای شي داسې کړه بیا به برشي له ځای ته ځغستل نو دا نورې خوران به عاجز وي په پسې به وي هغه د دې پس خورګې ته به ورتلې دا رقم دغه حساب له الله عز وجل بیا کوي مګر وو د کلی وو د شکروري وو د حیوانات ترمنځ چې حساب وسی بیا نو دي ته جنت د ورځخ نوسته چې ظالم د ورځخ ته واچي بل جنت ته واچي بیا بیرته ګرد خاوري کیږي وای د دغه حیوانات حساب چې وسی د دوی د ظلم کسات سره وخیږي چې الله یې خاوري کی کافر دلته براوي یا لیتنی کنت ترابا کیش چې زم خاوري کړی و اوس خو زم مرګ نه لرم د ورځخ کې بدرڅه وخت زایم چې دغه د بزی پر کوم ویلا شو د دا بل ظالم غوی پر کومل شو خو بیرته بخاوري سوی وای د قران کریم کله په سورته عما يتسائلون کراجه فپاک چی علی تنی کنت ترابا د کاتر پر از قیامت د قفاس برکی د ارمان شکاره کی شکیش کی زم خاوري سوی وای نو در باندې کی مجن پر می درته چې دا ورځ د جزا ده د سې جزا ده چې کلی وشکره ورم خپل کسات الله سره وکاش الله د دې غورز مالک دی دا دریم د جلسه پر دې خبره چې حمد ولي الله تعالی و ان خدای غوړي د جزاء مالک دی دینو بل نستخد به حمد ورو ام چې انت شر سره وکړه وس دلته په دا مالک یوم الدین کې چې دی بل قرأت دی مالک یوم الدین ملک ما مم نه ولاړی چې مالک یوم الدین چې الف سن پیدا سي ملک هغه بیا پاچا ملک یوم الدین پاچا دی د ورځې د جن او مالک یوم الدین خاوند دی د ورځې د جن د بچا او د خاوند خو فرق سره سته وس ګوره موږ ته چې د خپل اموال او د خپل کالو د خپل پټو مالکان یو پاچا نه یو پاچا به د اگر د ملک پاچا دی متصرف دی مالک نه دی مالک په خپل شي کې تصرفات کوي څنګه تصرفات د شیخ خرڅي بچا راهیت خرڅولای شي ته نه وایي چې اوس پاچا نه خرڅي خود ته شریعت اختیار نه درکې چې راهیت خرڅ کړي نیو لسور کې دا خود د خیانت کې چې دی کوي نو بچا راهیت نس خرڅولای او مالک سره خپل شیان خرڅولای شي مالک په خپل شي کې ارقم تصرف ته اجازه دی لري چې پکشي کوي په دې شرط چې بل کې تاوان و نه رسیږي او په چا رس نس کوله او بل دادی مالک شي دی مالک خاص په انسان پس اړه نه لري یو سړی به د سایکل مالک بل به د خر مالک بل به د مرئی مالک د انسان هم څوک مالک کېدلی شي لکه مرئی چې رانیسي د جنور شان هم سړی مالک کېدلی شي او په چی یوازې پر انسانانو چلیږي و زه په چا چې په دې ملک دی هغه د خرو د غویو نه دی بچا د نورو د سایکلانو ردی بچا د انسانانو پاچا دي چې د انسانانو د فار د خدمات وړاندې کینو نو اوس دلته د ملک توري ام سی دي سم دم چې سره په الحمدلله کې پر مانځي کوي چې ملک یو میکن لمنځ دوغه نه پټلانه کی جائز دی هغه متواتر قرأت د قران کریم لکه مالک یو میکن په دوار باندې لمنځ سی دي روا دي خو اولا یکم دی ملک وای که مالک وای امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی چې مالک پر اولاد ولی په تصرفات کې دی فرق راړي وای په ورځ د قیامت الله مالک دی خاوند چې دیگر صد خاوند تصرفات خو مدرته وای چې خاوند څون غټ تصرفات کوي چې بچا غسی نشي کولای نو د الله صفات په دغه کې شوشکار کیږي او بل مالک چې دی هغه خاص په انسان په اړه نه لري د بزی و د غوایی و د پټو د اشی سړی مالک کېدلی سي او پاچی خو یوازې په انسان پسې اړه لري چې د انسانانو سړی پاچا کېدلی سي. نو الله تعالی د ګردو شیانو مالک دی، د مالک په صیغه کې چې دی د الله صفت ښه ښکاره کېږي. بله وجه یې لا دا هم چې مالکی کې چې دی حسنات ډېرې دي، ولې خو هلته حدیث شریف راځي چې د قرآن پر هر حرف باندې الله تعالی لس لس نیکۍ ورکوي. نو ملک دا خو درې توري دي، میم دي م لام کاف، او چې مالکی کې څلور توري دي، میم دي الف دي ما پسې لام دي کاف دي. نو څلور توري کې څلوېښت نیکۍ په لاس راځي، او چې مالکی کې خو درې نیکۍ په لاس راځي. دا بله وجه ده اولویت او وجوه د اولویت نو در لسو پورې لا تفاسیرو بیان کړي، خو بس دا درې کافي دي. نو څنګه وجوه سوې؟ مالک په انسان پسې مختص نه دي، په نورو شیانو کې هم راځي. او مالک چې دی عام تصرفات په خپل ملک کې کولی سي، خرڅولو رانیولی سي، پاچا هغسې نه سي کولی. پاچا نه عام دی، پاچا د انسان دپاره وي، د نورو شیانو پاچا نه وي. او بل پاچا خرڅولو رانیولو ته بدون نه سي کولی، مالک یې کولی سي. دا یې دوې وجې. درېیمه هغه د حسنې ده چې په دې کې حسنات یې ډېرې دي. مالک چې دی خاوند دی، ترجمه خو سره جلا کړئ انشاءالله، که ملک وای بیا داسې مه وایه چې خاوند بیا وایه چې دی پاچا د یو ملګینې د ورځې د جزا او د قیامت، او چې مالک وای دی خاوند دی د ورځې د جزا. دلته بیا سوال پکښې واریږي. هغه سوال دا دی چې دا خدای پاک یوازې د قیامت ورځې مالک دی، خو د نن ورځې هم مالک دی، د سبا ورځې هم مالک دی. ته ولې لازم ولاړې د قیامت ورځې یاد دې کړه چې مالک یو ملګین دی، خاوند دی د ورځې د جزا، خو د نورو ټولو ورځو د ګرد زمانې مالک الله عز وجل. وایي د دې دوې وجې دي. یوه وجه دا ده چې هغه ورځ بیخي غټه ده، پنځوس زره کاله ده. دا دنیا خو له پنځوس زره کاله نه ده، پنځوس زره کاله چې هغه یوه ورځ ده. نو دغه نه غټه ورځ چې د هغې له الله مالک دي، دا کوچنۍ کوچنۍ ورځې دا څلېرویشت څلېرویشت ساعته دا خپله پکښې کې راغلې چې د دې خو مالک دی، چې مالک دی په طریقه او لازمې معلومېږي، په دغه یې هغه غوره. بله وجه دا ده دوهمه، چې په هغه ورځ داسې ناوره د پیښې کېږي، دا د قیامت ورځ چې ده، د اوله پیښه چې قیامت کېږي، دا دغه نه غټ درز دی د دې جهان چې انسان یې تصور نه شي کولی. زه تاسو ته یو لنډی قیاس وایم. دغه نه که در شګه راواخله، که دا د ګوتې بند برا تا ته وایمه چې ونه سه، دا به په یوه پله دغه رقم کوي لکه وړو ورانجه دغسې میده که، نو دا به په څه شي وایې چې درته وایم چې بل ټک نه حسابه دي په دغه یوه ټک بیا دغه رقم کوي لکه رانجه. نو خدای خبر ته څونه قدر یو د اوسپنې غټ ماټول ورته پیدا کړي چې بره چونه عبس کېږي غونه درز بور کړي چې دا کړي ګرده خبر. نو چې دغه نه شګه ته میده یې دغه نه غټ درز غواړي. او الله عز وجل د قیامت په ورځ باندې څه چمکي، وتکونو الجبال کالعهن المنفوش، ټول غرونه به په یوه پله داره کم سي لکه شندل سوي وړي دی پر لپاوا بسې لکه ګرز. نو چې دونه شګه میده یې څنګه زور غواړي، دا دونه غرونه په یوه پله، نو دا به څونه غټ ټک ودرپي. د قیامت دغسې یو غټ تکان دی دغسې. نو چې دونه غټه پیښه کېږي، باره به نو د مثال په طور په دا پاچاهانو کې د دنیا کلینټن یا فارز که یا دغه بل اوس بلا دي، دا ټرمپ دي که څه دي، اوس خو دی شک شک کېږي د جهان پاچا دی ځان بور، یا یو بل دغسې پاچا فارز که د مثال طور په دې مځکه کې چې متکبر دی وایي زه پاچا یم د جهاله کې، زما د خبرې څه به څوک نه اوري. په دغه ورځ به د ده څه آي په خدای کې چون لا واوري شی لا نست. نو چې دلته دا پاچاهان دلته شک شک کېږي، مجازي مجازي پاچاهان خوسته سرونه نیولي، یوه زه پاچاهم یوه د جاله کې زه پاچاهم، په هغه ورځ باندې چې دی نور پاچاهان ګرد ختمیږي. نو الله هغه ورځ چې یو پاچا سر نشي پورته کولی، په هغه ورځ هم زه مالک یم، هم زه ملک یم. کنه نن خو هم دی کدای په سوال تاسو پیدلی وای چې خدای خو د ګردو ورځو پاچا دی چې ولې ورځ د قیامت ورځې ته ځغلی. ما دوه جواب درته وویل. یو دا دی چې هغه ورځ ډېره غټه ده، پنځوس زره کاله، نو چې د هغې له پاچا دی د کوچنۍ کوچنۍ ورځو پاچا دی چې پاچا دی، دا یو جواب. دوهم دا دی چې په دا نن ورځو کې خو لا نه کې پاچاهان ستا دلته، یو وایي زه د دې شي مالک یم، بل وایي زه د دې شي پاچا یم. یو د ملوکیت ناری وایي د پاچاهۍ، بل د مالکیت ناری وایي د دغه چې زه دونه بنګلې لرم، دونه مټران لرم، دونه جایداد لرم. په هغه ورځ چې دا ورځ پیښه چې داسې خطرناکه ورځ ده، یو له بل نه ستا الله وایي په هغه ورځ نو زه یم. او په حدیث کې هم دغسې راځي چې ټول شیان مړ شي، جهان خراب شي، یوازې الله پاتې شي، نه ملائکی نه عرش نه بل نه بل، ټول شیان معدم شي. الله باره وایي چې لمن الملک اليوم، نن نه پاچاهي د چا ده؟ هیڅوک جواب نه شي ورکولی، خو نه عزرائیل ستا، نه اسرافیل ستا، نه بله ملکه ستا، نه بله نه بله نه بله، د جواب څوک نه وي. بره خپله وایي لله الواحد القهار، نن نه یوازې د هغه واحد ذات قهار پاچاهي ده. بره بیا وروسته نور شیان راژوندي کېږي، ګرده بره حساب و کتاب سره شروع کېږي. نو دا په دغه دا ورځ یوه خاصه کړه چې الله مالک دي د دغې ورځې د جزا. وس دري علت پرسول چې موږ د الله د پاره حمد په کوم دلیل یو دلیل دا غو چې الله رب العالمین دی بل رب العالمین نسته بل رب العالمین نسته ګوري اي دغه موسی عليه السلام چې فرعون ترالي دا دعوت کوي چې ته پر زما پر رب باندې ایمان راوړ ستا رب بیا څوک دی رب خو زه یم دی ته وویل رب د اسمانو و د مځکو د جګر د جهان هغه دغه سره رب دی چې مړې ته خو اول رب ولاکه بلکې یې نو خو یوازې به د مصر په ښار کې په څه تصرفات کوي یا د هغه رب دپاره ایمان راوړ نو دا یو دلیل دوهمې الرحمن الرحیم دی په دغه باندې د رحمدونه جګر دی درېیم دلیل دا دی چې مالک یوم الدین دی تر الرحمن پورې تفاصیل یو کیسه کوي وایي وای الله چې رحمان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر د رحمتونه یې ګای ګای د رحمت په صورت کې دي ګای صورت سړی چې د غضب دی هغه رحمت سړی چې د غضب دی هغه رحمت د رحمت په صورت کې لکه پسرلی د بارانو ضرورت شه بارانونه وسي ګرد خلک تبیا چې دی خوشحالي و یا الله پاک شه رحم را باندې وکي ادا رحمت دی او صورت ام د رحمت دی ګای صورت د رحمت نه دا ام الا رحمتونه کله کده مثال په توری و نمونه وای وای چې د زلنون مصری رحمت الله علیه یو قصه کی یو بل بیا مولا دی قاری رحمت الله علیه کړه د مرقات شریف کې د مشکات نو اول به زاد قران غه تراس د موسی علیه الصلاه والسلام او د خضر علیه الصلاه والسلام قصه فقال الم اقل سفاره کی قصه د سفاره په دغه مسمى د قال الم اقل ارګری باغول ماته تنوي چې کار مراله اغه خضر علی السلام د موسی علی السلام سره برګری دی د خضر علی السلام په نبوت کې اختلاف دی ولایت د شک وتلی په نبوت کې اختلاف دی چې نبی وو کما ځو ولی وو او د موسی علی السلام نبوت خو د شک وتلی د ایمان جز دی د موسی علی السلام د انډوالي چې سره کیږي د یو ته خدای یو څه علم درکړی دی وینا ولا د علم در سره دی موسی علی السلام خضر ته وایي انډوالي بسرو اغه ولز چې کوم کارونه کوم ته بیا صبر نه لري دول ولا نه لري ژغله نه درته کوم کوا انا اول دوباره چرال هغه دریاب تا کشتی و د مسکینانو خارکیانو به مزدوری پر کول چې تا کېدل خضر علی السلام بار یو چې شاو ته کاس په تخته ځین جلا خو د بل مال ته تاوان ورس موسی علی السلام ورته سور شي چې تا وسته څه چې دی وکړ مسکین در بدر سره دی چې یو ماته کړ بار دور ماته ته څه چې ما سره بزن خو زه دغه کارونه کوم او کې برداشت وای نشم اباس دور بار بیا ته بار بیا سره نو بس دا پلا دا سره بلګیره وای زایرا لالته یو الک دی الکوان جلن بیجه سر یو الک دیلتا خضر علیہ السلام برام بلک دست کلن الکی و بل رچ پایکی الاتی دا موسیٰ علیہ السلام بی آغا داوا ورسر شروع کرد تا جیت سکردی و ستا دا نفس مرکی نفس زکی یک شنی الک خورکی دی برا دور تا تا مواجز ما سرم بگری تا نسی کوری مرا سر زد دا قال علم ما قلتا تا ما نوی او موسیٰ علیہ السلام بی عذر وغشتی چی بس دا اپلا ملا پریش دو خطا و تلمه بل پلاکی می درتور استا په کار ما کار و درلو دی بس می جلا که په غری می شبا نو هغه دریم بار هغه چای وکړي تراله جوال دی کور دی پر زړې دو پر نړۍ دو باندې دی او اخلي کوتي ور چې موږ د اسی وژ مسافر خلګي ګولا ډوډۍ راکا غل ځا کاش کتل شل عربیان تیری دارو به موږ مړو ابر موسی علی السلام خو سید یاغه خو رغ نه وکي خضر علی السلام بار راسته دا جوال کور دی جوال برونه ور ورسم بي برته ورچو د موسی علی السلام دا سینه پس تنگ سو خو خیر او ګرخ شتاس و جواله راون اور د پرتی کلی کې مازی مسافرین دی جوار وس جوړی تا دا نو موسی علی السلام بارے کې لا ورته وکړه بار ګور دی دونه قدر چس چلوس خلق و مر یو ګولا ډوډی زنی و غسل راي نه کړل او چاله دا جوارونه ور جوړ نو دا بار اور ثور بار ما ته تو چې زو تنگ واجی نو سره کوله بار دا نو دا چې سی ویجه دغه هغه حکمت را ته بیان بار ګور هغه کشتی چې بچ ما ماته کړ هغه ظاهر خو غضب و داخل ګو باندې چې ما وکی تاوان و مګر خدا په چار روانو د خلکو کشتی غصبولې بیګارولې لکه د اوس حکومتونو چې خلکو موټر بیګاری کشي دا مسکینانو چې ځنی بیګار کړي به ولې وای ته شپوش په بشامه نست نو هغه سالم چې شروع غشایسته کشتی هغه به وای ما یو نو کې دا غوت هغه تر اس چورته ور کشتی خو دا چلیج ما کوم د چاله واچول ما زم در ذکر سره ا دې خپل کار وکړي دی بمزدری پر کې د بچا د ذل مسلم خلاص ورځا ګټه پکښه و پاره غور ظاهر او صورت د رحمت نه دی په معنا کې دی رحمت دی د دې لپاره الله عز وجل چې د ګټ شي وګرځا ول اغه الک چو ول اغه چو الا او تعالی کافر دغه سې کلی مور فلار صالح کسان دا مور فلار محبت خو د اولاد سره دی کدا غز مړی غټ سوی وای دا مور فلار بین په کفر اخته کړی وای اخته به گمراه کړی وای نو په دغه معنا په الله پاک ودی ته بل شنه یک بدلا ورکې نه ک اولاد به ورکې دای ما وسله د مزګه د سره چپ چې مال شرای مور فلار پوندیس اخو ګوره ظاهر خو حدیث کمه دي چې رحمت دی خو فعلال کی مگر پر مور پلار رحمت اس کنی مور پلار نو سب غیر کیڑی 40 ما زی حلال کڑی غوخ بدغه مگر فائدہ اغه وچ دی د کوپر خلاص کچو دا بد د په خاطر دی لا بار بی جنس ولا جواب برل دا به سوی چې مانو په دا کلی کی دغه جوال د دی پلار دسته پټه خزانه شخه کړی د چې منا زکه مرسم زمنان میرا غټس بار بی بیا وکاشي وس کدانه ډی دره خزانه لچدل کلی په خبره دی او ما وتا دغه دی ونه را وکم وجه دل هم ژغم نه وکیا دی جوال پر چیر کی د دوی د پر نو ظاهر خه د بل جوال ونه راوی مگر په باچین کې د خلکو د پر رحمت سو کنس نو دا ګوره قرآنی شی دی نو دا رحمت د الله عز وجل گای په صورت کې د رحمت گای صورت د رحمت نه سره چې غضب دی هغه په پای کې شو تمام شي نو وای مش وای خدای هغه را پیښه کې چې خیر نه پکشي کی ظاهر به زه شر برم چې خیر نه پکشي بس را پیښه کې چې ما ګټه پکشي کی وای یو چغه کو زالګه په درخته کې درلود تا دا چې سلی را واره تل با اڅ سره اری سو برای چغه کا خور کې د زالګي څه په واسه زالوی خاشي خاشي اس ادب لاره برای پر یو شخص چې نست سلی ختم اس بل نو د چغه کې شکایت عبارت الله ز خو بده سو بوت سکشه نست برای شروع اس ور خپل شکایت کې چې الله پاک په خاشه خاشه مسره ټوله کړي ته دا استست مرغی زالی یی دی د خاشه دی خاشه خور سره جمع کړي زما زار او زحمت ما په مشوکه چې نه لاسونه ستنه بر سه یو رقم ذات می خپل ټاټو بي جوړ ما کړی څه شي وچتا دونه غضب را باندې کې چې ما زری خشه خشه کړم زار رقم چې کړل من واینو الا عز وجل وحي ورته وکړه تاسو بیا ستګي لید را وخی چې وحي دغه ته څنګه وکړه چې وکړه الا عز وجل په قران کریم کې وایي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون په سورته نحل کې تشبیه تم آیات الا امام مچمچی ته وحی وکړه مچمچی ته د څه د پاره سیم ورته مال ته د خپل کورونه په غرو کې جوړه و دا یا او بل په درختو کې جوړه د چرګنۍ چې دی دا چې دی اصل په چټي باسي او بل په داخلو کې د خاشو چې دی منګانی جوړ کړی دلته او بیا به هغه اصل باسي خلک به خوري په هغه کې به شفا د خلکو د پاره ګوره وحی مچمچی تم کې وحی معنی الهام فزړه کې ورواچي جبرائيل نور تر راځي نو چې مچمچي ته کړي مرغۍ ته ملهام الله عز وجل وکي شته ګوره ستا سره ما ډیر شو کړل پر تا باندې ما را روانه ده درخې ده بیخت خاصه خدرتلی په دغه غار کې خورړی املا در باندې کول ته وچې نه ته نه خبره ما سلی را وال زول زالګي مې سره درلس کړه د خوږی مې بچا په زالګي خاصه مې خپل به جوړ کړ نو کوست ما په نس کې وای دې بار شکر وکړه چې یاله پاک په دا شکایت مې منې سمات دا څه معلومه چې د زالګي خرابې ده زما د پاره خیر شي زما د ژوند سبب نو ګوره ظاهر خو دا وای دا پر ما رحمت نه دي سې زما کور را خراب کړ زما زالګي را خاشه خاشه کړ الله عز وجل ته ما د مرګ بچاو کړ د مرګ می حفاظت تر لره درکې دا ساده پر رحمت شو نو رحمت ورو چې دا الله عز وجل ګوره مال دغه چې ظاهر صورت غضب رحمت مولا علي قائد رحمت الله علیه چې کوم اختصار اوري هغه وای وای دوی ملکی یو ته صاعد وای بل ته هابط ساعد چې د دې خو اخیج روان دی لوریږي سعود د لوري دوه ته کیږي حابط چې د اخر اخته کیږي نو دلته په څوم اسمان کې په مخه سره ورل یوه د اخر روان ده بل د دې خو سلام علیکم جوړ په خیر دا کار انسان اچ په چیرې دی آیا ته چیرې تللې دا چې تللې دا ورته د دې سره ولا د کار د فارت تللې ملاکم به وسوري دی یوه د خلکو چې هغه وای څنګه برای په دایو منطقه کې دلته د الله عز وجل یو لیو د دې د کور بدونه منور او چې د اسمانه به مال مې دی د عبادت کوونکو خلکو کورونه د اسمانه لکستوري زلیج ملایکی پیج د پلانې کور دی هغه د پلانې دی هغه د پلانې دی د څوک چې ګنایو کې سروزونه او بتانې په کور کې هغه ظلمانی دی هغه نه زلیج ملایکی نه وي نو د ډیر ش عبادت کا حالت د نزع او د زکندنې او مریدانه درلود نو خو اڅو کوشش کی د خپل مشر د فار د شیخ په ستا چې شته واکیر ته ماتو ان ورته چې غیر د ستا چې شته واکیر ستا چې شته واکیر چې چا چې څوک ډیر ګرانی کې پلاری کې کریبي کې وروري هغه ته ته وغوړی چې شته واکیر چې مرسته امر تر سره دا شیخ بره ورته ول بره روز ما زیتون ته واکیر د زیتون کې خلکو په کټه کې به استعمالول یا به وړي په غوړ په ځین روایت کې عسل وایي وای نو په داغه شهر کې چې و یو دکان د دغه زیتون یا د عسل او بل نو ان هغه په واسه د سی برابر ول د ارمانی ورکشي الله عز وجل ز چابک واسول مچ ورسه هغه زیتون چپک هغه عسل چپک چې د ساکه په ونس وای نو زه خدای له طرف امر سوی يم چې دا چپک مگر خو ولې د خدای د خو ارمانی پاتش حکمت په شي کې څه حکمت د دې ظاهر خو ولې ته تابان ورسېدې نو خو هغه د زیتون غشت عسل غشت خو دې په نصیب نه سول نو خو کې الله تعالی عز وجل معنا لك رحمت چې نه پر کړ مگر دا هغه کار په باطن کې رحمت وای وای دا ولې چې ودا اولیا خوم خطا وی لري اولیا معصوم نه دي انبیا معصوم دي ولیا نم خطاوی لري ګناوي کی وای د دګر د ګناوي الله رجولی وي وس حالت د نزو د زکندن را لیوا ګناي صفات ده نو الله ولدی چې ما ترس بره بشرمی لري چې ګناو سره دا ګناي امر ورش نو څنګه ورجه چې ادی څه غواړي هغه نس حاصل ام ګنا پر رجی د مؤمن مسلمان ګناوي په ار نه جوړي په هر زحمت په هر غټه الله ورجی نو زوار لم هغه چې فکر دا بل لازم دغه سينه ولا د کار تر وایم څنګه ول په دا پلان یې لکه کی به یو کافر دی دا وسه زکنده نیم کیش د ته به هم ارمان دی د مایه د غش په جالکه کی به ما هي نس نو د ارمان چې دی دغه علاوه پر کی د څه د پاره کافر چې مرکیج حسنات یې ټول زائع دي خود حسنات کیږي د ګردو بدلای علاوه پر دی دنیا وکړي د کافرانو چې د نیکی کی دی بدلای علاوه د لی ورکی یو ځای پول جوړي یو ځای سپیټال جوړي بل څه کی بل څه کی دا نو د ګردو بدلای علاوه ورکړي د یوې نیکی بدلای پاته ده اگر داغه د چپه ګرد علاقه کی ما هي ستنه د ارمان دي نو الله ز امر کریم چې دلی رو در یابو سم ایام سی واخم واخم واخم هغه د دې کلی روت کې ورول هغه ولیا کې ورل ورول زو سم ایان ور شرم دوري نو ګور دا بیا پر کافر باندې ظاهر خو رحمت دی هدي د دې چې کوم ارمان او علا ور پرکی پر داغه وخت په باطن کې غضب دی علاوه چې د نقي سره زما حضور ترا پیش نشي ستانی کیز منه د خوښه نګر سره د څه خو وای کدا چې په دې مضمون تاسو په یادل یاست نو دا رحمت کول ګردمر په شکل کې د رحمت نه او دا شکل چې د رحمت ګردمر رحمت نه غضب ځنی جوړ قرآن کریم وای وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم په سوره بقره کې راځي والله يعلم وانتم لا تعلمون ډیر ځلې یو شی تاسو ډیر بد ګڼي بد ځنی کې علاوه هو خير لكم هغه ستاسو لپاره خیر سي ستاسو لپاره ګټور سي لکه د چوغو کې زالګي یي خو بد وړل لپاره زما زالګي ولې خراب کړ الله یې دا خیر دي ستاسو لپاره یا لکه د هغه ولې چې زيتون عسا جز نه چپا کړ خلګو مریدان خدا شر بلی چون دا ولې چې پسې وي دا ولې وسې وي مګر د دې لپاره خیر چې الله ته ورزي فورین مخبو ورزي هیڅ ګناه به ورسره نه او ګای ګای به تاسو یو شی چې شي ګني شر خیر ګني هغه سي سفاره چی شي هغه شر سي سفاره لکه دا هغه کافر لپاره دا خو خیر دي چې هغه دي پر حالت نزعي الا الله ګرد مرادونه ور پراکړه دا هغه مرادونه خو پراسه خو هغه د دې لپاره چې د نیکی جزاء الله د لی ور لره ورته الله ته په دا هغه ستور مخ ور لره ورته چې یو نیکی الا نه نو کدا چې تاسو په دې خبره باندې پوهې دي یاس دا خبر مسر خلاص وي یو سوال دلته بل پیدا کیږي چې دا وسنګ خبرې کوي دا مولیس ته اوس ګوره دا غدي ملک راله د خلکو زیتون یو چپ د خلکو عسل یو چپ کړ نو څه اکل لري ملک چې د دکاندار په لکه شیان چپ کی دا ګر د شیان په دنیا کې لکه نو په خلک لپاره لا هم دا سوال وکي چې نو څه اکل لري چې ما زوی را وژن د خلک چې وژن دا څوک وژن خو لا یو وژن خدا د الله ملک دی الله واستا ملک مجازي دی دا خلک نه وای وای در حقیقت مالکی هر چیز خدا است این امانت چند روز در دست ماست خلکو په خاطر مترانو لیکل فدا ګاډي باندې ویل چې په حقیقت کې د دې ګاډي مالکم الله دی زما په لاس کې د یو څو ورځې امانت یې زنجزم بیا په بل پلاس کې بیا په زنجزم بیا په بل پلاس کې زموږ کورونه وسته غره کړ موږ امانت یې لکه د کرایې ژوندۍ په شي کې کوم چې د ماز کې زنی وته رسولې بل جوړي یو پرځ ته ستایو لکه په زما زموږ کې شنه یو برنده مې جوړول او د دروازه تل ته ورکړم چې الته دې به مورید زایت لاس وي دلته دروازه ورل راکړم چې دلته نور کوم زما خپل غرض ما زیات تل ورکړم اخو سره دورس د دروازه دلته ما دکې وته نو د مزګر درمنځه وخت شو چې موږ رسونه د خټ پرول مازه تر علم دا بل ورته وي چې بهلا د لای مور سره وای چې د ماز مور سره هغه ګړې راو کړل دلته ښه چې د ماز مور سره دروازه راو کړل دلته ښه تاسو تم را د سولس کارم کولر چې یغې دي نو ما ویل چې دا خبره حقیقي ده چې موږ ته د کرایې باشینته ګا چې ته مور سره هغه ګړې د دروازه کښې په خپل کې نو خبره د دوشن نو په حقیقت کې مالک الله عز وجل نو هغه چې د چا زیتون چپکی د چا مټر چپکی د بل چا په مال ور اخلي دکانې وسوځل سي پر لاس وال نه واري دي چې تواده ویل کول نو د اوغه دکاندار زیتون عسل چپکول ته بنوي چې ملک څنګه ظالم و نه عوز بلا ظالم نه الله امر ته کړی دا الله خپل مل پیچاره کم کی چپکی کی ورګرانی کی ورارزانه کی ور په اخلي دا د الله تعالی کار دي خو مټرانه مال چپکی سره جنگ یې مال دغه کار نه الله کی ته الله خو سوار نه واري چې هغه مالک دی ذلنور مصری رحمت الله علیه وای دا رحمت پور وای دا گای گای علما دا کتابونه چغور کتاب خورا دی خاطر لري چې کوم څوک د مطالعې کار کوي کده سکولی ک بل د سره کې غیژ تفریح ته ضرورت لري اته یو چې قسم د کور بار سره ضرورت غاړي ته وزاده سره د وخت یو تفریح کو وای چر روان یو لړم دی چابک چابک روان اخو دا اولیا او فکر دی د ډیر غټ شیخ دی ولیدي بر ورته متوجه سم دلته ګدر دی پر کشتیم خالق پریوزی لړم چابک چابک روان دي چرالی د رود پر غاړه باندې بیا چونګښه ناست قرار شاته ور وخت چونګښه په وګو غاړه سره بالا یو بازی شروع کړ سړی یو شی دی په خدای کدان اوله د کار د چونګښ پر شاس پورې هغه به پر رود ته پر بس په کشتی کې زپسی وخت ا دات یو اخوا ته وته لړم تاس بیا چابک چابک روان الته یو درخت درخت چې نه شي کېږم دا خوا غټ اپی مار چې موږ ورته وایو دا مار چې ډیر غټ اپی څوک څوک برا غوسونه بولی دا غوسونه دا کار سره نو دا را روان دي وس غواړي چې پر جذبان عملو کې لړم بیا چابک الا ګمارل چې ور د اپی مار سره په جنگ شو هغه اپی مار د مړ کې لړم پر مار باندې غشتلې دي دا زما به خپل د چشم دي واقعه هم ده چې لړم پر مار غشتلې دي د نس پیدا کولای چې عمله پر کړی چې ارنیش په چخ کې هغه دغه رقم کلکلې ووي چې اریانی کې ته ځم شي هغه چې مړ شو وای ما ول شه الله عز وجل رحمت ته غره سړی چیرې پروت دی درود پر اغه در درخت لاندې مار د کمی خواره روان دی لړم د کمی خواره ځو پر کمه خوا باندې ځي اسباب چې الله برابرې د برکت نه برابر الله عز وجل چې اسباب برابرې به دا غره کمی وس خو زموږ تیس بالکل په داد ما که دا خبرې رااله چې الله څوک نه وزیر نه مړ کیږي په دا بمبارو کې څنګه بمان شواسي اور پر ځای بل سو یو سړی به ژوندۍ راوږي وس جوړ ته څنګه مشک په خپل چالاکی ته باندې سیمو کړ د سیمو کړ دا چې الله ستاسو څنګه حفاظت کړی دی هغه الله تبارک دې شپه ملک یو ساتلې په چای یو ساتلې یوسف علی السلام یې ساته شو کې په جبرئیل نه کېته ابراهیم علی السلام یې اور په منځ کې نه وساتي دا دغه سي اسباب دی الله عز وجل برابرۍ دی نو د الله پر رحمانیت باندې زما یقین نور زیات شي دا څونه رحمان ذاتي پر دې دنیا باندې اوغه به د په ځان خبر نه پیرادار نه لري الله لړم ته پیرادار کړی دا کوم ځای روان دي چې دشمن ارته دی وښنه نو الله دا غسی رحمان نو دا د الله تعالی د حمد لپاره درې د لایل ته مشفیش کړه رب العالمین چې د رب د ټولو مخلوقاتو دی او الرحمن الرحیم په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر رحمت کوونکی دی زاد رحمت واقعي وي الرحیم چې په هغه دنیا کې پر مسلمان رحمت کوونکی دی پر کافر باندې نه دی مالک یوم الدین او دی خاوند دی او غورځي د جزاء دا درې سره خبرې چې نو خلاص شي به بارب نو ایاک نعبدو ته بیا راشي واخر دعوانا الحمدلله